सुन लो, यकीनन जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ताला ही का है। यकीनन जिस रविश पर तुम हो वो जानता है, और जिस दिन लोग उसकी तरफ वापस लाए जाएंगे वो उन्हें उससे बाखबर कर देगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है।